नित्यं कौटिल्य गतौ, नित्यं प्रथमा के एक वचन, कौटिल्य सप्तमी के एक वचन, गतौ सप्तमी का एक वचन। गत्यर्थात कौटिल्य एवं स्यात् न तो क्रिया समविहारे। गत्यर्थ तक जितने भी धातु है आपका गम गतौ शिद गत्याम व्रज गतौ, जितने भी इस प्रकार गत्यर्थ तक धातु है सारे गत्यर्थ तक धातु इकट्ठा कर लो, वह सभी धातुओं से यंग जो प्रत्यय है वह सदा ही कुटिल गति अर्थ में होगा। कौटिल्य मानी कुटिलता अर्थ में, टेढ़ी मेढ़ी गति, टेढ़ी चाल, इसी अर्थ में होगा यंग, क्रिया समविहार अर्थ में नहीं होगा। न तो क्रिया समविहार, क्रिया समय में पुनः पुनः होना, अधिक होना या अतिशय होना, इन अर्थों में तो होगा नहीं, किंतु कुटिल गति अर्थ मात्र में होगा। नित्यम का दिया से विकल्प भी नहीं है, यहां नित्य ही होगा। कुटिलम व्रजति, कुटिलम व्रजति, विग्रहवाक्य व्रज धातु है, कुटिलम व्रजति टेढ़ा चलता है, टेढ़ा चलता है। व्रज धातु से यंग लगा हुआ, व्रज धन यंग संयंग द्वित कर दिया, व्रज व्रज धन यंग पूर्वाभ्यास हलादिशेष व व्रज धन यंग व व्रज धन य रहा, है ना, व व्रज य। इस अवस्था में सूत्र आ रहा है दीर्घो अकित, दीर्घो प्रथमा का एक वचन, अकिता षष्ठी का एक वचन। अकित्वाभ्यास से दीर्घ यंगी यंग लुकी च, अकित्ताभ्यास, अरे अभ्यास कौन कित किया आज तक, कभी कित हुआ अभ्यास, कैसे हो जाएगा अभ्यास कित। कहते भाई यंग प्रकरण में तीन चीज आती है, नीक लुक रिक आगम होता है, कुछ धातुओं से नीक आगम होता है, कुछ धातुओं से लुक आगम होता है, कुछ धातुओं से रीक आगम हो जाता है अभ्यास को। जब आगम होंगे तो अभ्यास क्या हो जाता है, कित हो गया, कित वर्ण आगम हो गया ना, ये कहां आगम होते हैं अभ्यास को ही। अभी रीक का तो आएगा, नरी नृत्य थे, नृत्य धातु लेंगे, रीक आगम करेंगे, वहां रीक आगम हो तो क्या हो गया, कित आगम हो गया है, अगर अभ्यास भी कित माना जाएगा। अभ्यास इसलिए कित है ना क्योंकि कित अवयव जुड़ गया, कित धर्म वाला एक अवयव जुड़ गया तो अभ्यास में क्या हो गया, कित कहा जाएगा। लेकिन जहां ऐसे कोई आगम नहीं हुआ, जिस वर्तमान धातु व्रज धातु को न नीक आगम हो रहा है, न नुक हो रहा है, न रीक हो रहा है, कोई आगम नहीं है यहां, अतएव कोई कित धर्म वाला अवयव इसमें जुड़ा हुआ नहीं, किसमें अभ्यास में, आते अकित अभ्यास का आ जाएगा। वर्तमान में जो वह है व्रज धातु का अभ्यास, वह वो क्या है, वो अकित अभ्यास, ऐसे अकित अभ्यासों को दीर्घ होता है, बोल दिया वाह हो गया, वाह व्रज्या बन गया धातु, व्रज धातु था यंग होकर वाह व्रज्या बन गया, स्नात्यंता धातु उसकी धातु संज्ञा हो गया। लट सप अतोगुणे परुपम तेरे तम व्रज्यते, लेकिन दीर्घ हमेशा दो ही जगह में होता है ना, यंग में और यंग लुक के विषय में, यंग के पर रहते हुए और अथवा यंग का लुक होने पर, दो ही अवस्था में यंग की च व्रज्यते व्रज्येते व्रज्यन्ते व्रज्यसे व्रज्येते व्रज्यद्वे व्रज्ये व्रज्यावहे व्रज्यावहे। वाव्रज्य अनेकाक्ष धातु है, इसलिए इसे क्या होगा, आम हो गया लिट लगार में, आम से लिट लुक भी हो गया, लिटाए वावर से लिट, लिट आते आम हुआ, आम सूत्र क्या कर लिट को लुक कर दिया, वाव्रज्य आम रह गया। उस स्थिति में सूत्र आ रहा है यस्य हलः, यस्य हलः, यस्य षष्ठी एक वचन, हलह पंचमी का एक वचन। यस्य संघात ग्रहण, यस्य जो है क्या ग्रहण करना है, संघात ग्रहणम यस्येति संघात ग्रहण हलह परसे यह शब्द से लोपः आर्ध धातु के हलंत से परम में आया हुआ यह शब्द का लोप हो जाता है आर्ध धातु के प्रत्यय हुए। पहले से दृष्टांत किसका था, केवल भू धातु अजंत का दृष्टांत दिया, अब हलंत दिया। हलंत है व्रज, वह व्रज हलंत है, उस हलंत से परम में आ गया यह संघात, उस संघात संपूर्ण का लोप हो कब, आर्ध धातु के प्रत्यय आम के अर्थ संज्ञा है ही, आर्ध धातु का शेष आर संज्ञा है, उस आम रूपी आर धातु प्रत्यय यह संपूर्ण का लोप होना प्राप्त हुआ। अब यश हला में हला क्या था, पंचमी से पंचमी निर्दिष्ट कार्य क्या होता हमेशा, तस्मात्तर से पंचमी निर्देश क्रियमाण कार्य वर्णांतरण वेद से परस्य बोध्यम, और परस्य जो होगा वहां भी आधे परस्य, परस्य विहितम तत्त से आधे बोध्यम, इसे क्या हुआ केवल यह कलप हो गया परिभाषा सूत्रों की सहायता से आदिभूत यकार मात्र का लोप कर दिया अब बच गया वाव्रज आम हो गया। अब अतो लोप हो गया लोप कर दीजिएगा वाव्रजाम हो गया है ना, और चला गया जग जगा में तो वाव्रजाम अतो लोप। अब क्री का अनुप्रय कर दो, ऋचानुप्रजत है लिटि वाव्रजान चक्रे वाव्रजान चक्राथे वाव्रजान चक्रिरे वाव्रजान चक्रिशे वाव्रजान चक्राथे वाव्रजान चक्रिद्रे वाव्रजान चक्रे वाव्रजान चक्रीवहे वाव्रजान चक्रीमहे। सभी आर्धातुकों में यही होगा यस्य हलः अतोलोपः यंग पुरे को लोप कर डालेगा वाव्रज तास वाव्रज तास है ना, इतागम हो गया वाव्रजिता वाव्रजिता वाव्रजितारौ वाव्रजितारः वाव्रजिताशे वाव्रजितासाधे वाव्रजिताद्वे वाव्रजिताहे वाव्रजितास्वहे वाव्रजितास्महे। बात सब चला लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। वाव्रजिष्यते वाव्रजिष्येते वाव्रजिष्यन्ते वाव्रजिष्यसे वाव्रजिष्येते वाव्रजिष्यद्वे वाव्रजिष्ये वाव्रजिष्यावहे वाव्रजिष्यामहे वाव्रज्यताम। याद एम सुनाई देगा सार्धातुकों में यंग क्रिया और असत सुनाई देगा वाव्रज्यताम वाव्रज्येताम वाव्रज्यन्ताम वाव्रज्यस्व वाव्रज्येताम वाव्रज्यध्वम वाव्रज्यै वाव्रज्यावहै वाव्रज्यामहै अवाव्रज्यत अवाव्रज्येताम अवाव्रज्यन्त अवाव्रज्यथाः अवाव्रज्येताम अवाव्रज्यध्वम अवाव्रज्ये अवाव्रज्यावहि अवाव्रज्यामहि वाव्रज्येत वाव्रज्येयाथाम वाव्रज्येरन् वाव्रज्येथाः वाव्रज्येयाथाम वाव्रज्येध्वम वाव्रज्येय वाव्रज्येवहि वाव्रज्येमहि वाव्रजिशिष्ट यार्दत्रगेन यस्य अलः अतोलोप यंकुरालोप हो जाएगा वाव्रज बचा शुट है तो है उसके टागमाने काचन से इटागमा वाव्रजिशिष्ट वाव्रजिशियास्ताम वाव्रजिशिरन् वाव्रजिशिष्ठाः वाव्रजिशियास्थाम वाव्रजिशिद्धम वाव्रजिशीय वाव्रजिशीवहि वाव्रजिशीमहि अवाव्रजिष्ट अभियंग हो गए लोप यस्यला अतोलोपः अवाव्रजिष्ट अवाव्रजिशाताम अवाव्रजिशत अवाव्रजिष्ठाः अवाव्रजिशाथाम अवाव्रजिद्धम अवाव्रजिद्धम नहीं होना चाहिए पुस्तक में ज्यादा गलत छपता है अवाव्रजिद्धम अवाव्रजिशी अवाव्रजिश्वही अवाव्रजिश्महि शिष्वालोप कैसे हो जाएगा सुस्त रहेगा अवाव्रजिशी अवाव्रजिश्वही अवाव्रजिश्महि अवाव्रजिष्यत अवाव्रजिष्येताम अवाव्रजिष्यन्त अवाव्रजिष्यथाः अवाव्रजिष्येथाम अवाव्रजिष्यध्वम अवाव्रजिष्ये अवाव्रजिष्यावहि अवाव्रजिष्यामहि। ऋतु वर्तने धातु ले रहे हैं, व्रज धातु के बाद ऋतु वर्तने धातु ले रहे हैं, वृत्त धातु है, वृत्त धातु से यंग हुआ व्रत धातु से यंग हुआ, व्रत व्रत व्रत व्रत पूर्वाभ्यास लालशेष विवृत व्री वृत व्री वृत हुआ, अव्री के व्रत अर हो गया रपर होकर के रेप का भी लालशेष लोप हो गया वृत धन यंग यंग का यह संपूर्ण है। इस अवस्था में सूत्र लग रहा है ऋग ऋतुपदस्य च, ऋग ऋतुपदस्य च, ऋग प्रथमा का एक वचन, ऋतुपदस्य षष्ठी का एक वचन, च अव्यय ऋतुपदस्य धातु अभ्यास ऋग आगम यंगी यंगलुकी च, यंगी यंगलुकी च ऋग आगम होगा ऋतुपदस्य धातु अभ्यासस्य रिक्त उपदान जिसका ऐसे धातु का जो अभ्यास, उस अभ्यास में क्या होगा री का गम होता है कब यंग होने पर अथवा यंग लुप्त के विषय में से री का गम और री में विषय पहले से उन्होंने धीर से ई कर दिया पाणिनी ने, पहले ही धीर कर दिया ना उन्होंने रीक धीर के आगे कर दिया आगम कर दिया, नहीं रसु करते धीर नहीं कर पाते आप धीर को अकिता बोला कितों को धीर होगा नहीं। और ये क्या है कित आगम हो जाए अभ्यास भी कित अवय वाला हो गया कित माना जाएगा बाद में जीरो आप कर नहीं सकते थे, अजय पाण्डे सो समझ करके पहले से ही दीर्घ री को आदेश कर दिया आगम कर दिया ही का आगम कर दिया। तो वरी वृत्य श्राजन दास धा संज्ञा हो गया लर्त शब तेरे तम वरी वृत्यत वरी वृत्यत यंग का गित होने से वृत्त धातु री उपधा को पुगंत लघु जैसे गुण नहीं होगा। वरी वृत्यते वरी वृत्येते वरी वृत्यन्ते वरी वृत्यसे वरी वृत्येते वरी वृत्यत्वे वरी वृत्ये वरी वृत्यावहे वरी वृत्यामहे पुनः पुनः अतिशयेन वा वर्तते इति वरी वृत्यते पुनः पुनः ये अतिशयेन ये अधिकेन वा वर्तते इति वरी वृत्यते यहाँ संविहार अर्थ में ना क्रिया संविहार अर्थ में यंग और यहां पर भी आम की प्रकृति क्या हुआ यस्य हलह यह कलोप होगा अतोलोप से अकलोप होगा वरी वृताम रह गया क्री का अनुप्रय करो वरी वृतान चक्रे वरी वृतान चक्राधे वरी वृतान चक्रि रे वरी वृतान चक्रिशे वरी वृतान चक्राधे वरी वृतान चक्रिभ्य वरी वृतान चक्रे वरी वृतान चक्री वह वरी वृतान चक्री मह वरी वृतिता वरी वृतिता वरी वृत्य है पर में ताश आएगा ताश का ता भी आया ता को डा हो गया ताश का अस्थिलोप हो गया डा का मिल गया ता बच गया वरी वृत्य ता अनेकाश्वाद अनेकाश वाला धातु से इतागम हो गया वरी वृत्य इता यस्य अलह अतोलोप वरी वृत इता है। कुछ पुस्तकों में यहाँ गुण कर दिया गया है कुछ पुस्तकों में यहां री को गुण कर दिया वरी वर्तिता छाप दिए हैं आपके रूपचंद्र में क्या छपा है वरी वृतिता होगा क्यों अतोलोप जो हुआ है उसका सानक भाव हो जाता है आचा परस्मिन पूर्व विधो और पूर्व विधो करते पूर्वस्य पुरस्मात परस्य स्थान किंचित विधो या अ जो लोप हो रखा है उसको हम सानुभाव करने क्या होगा बीच में अकार आ जाएगा जब बीच में आकार आएगा पिता के पढ़ते हुए उपदान भी मिलेगा नहीं मिलेगा अच्छा क्या होगा गुण नहीं हो सकता यलोप किया ना हमने आलोप को भी हम सानुभाव करेंगे सिद्धांत कौमुदी में आता है अच्छा प्रश्न पूर्व से प्राप्त सानुभाव को निषेध कहाँ कहाँ करता है वरे लोप स्वर स्वर्णाम स्वर दीर्घ जिष्टिशु हाँ है ना यण करते वक्त दीर्घ करने के लिए वरे प्रत्यय प्रत्यय हुए स्वर स्वर्ण अनुस्वार दीर्घ जश्चर विदिशु ऐसे है सूत्र तो इसलिए यहां पर कहते हैं कि हम सानुभव कर देंगे तो गुण हो नहीं सकता वरी वृतिता बनेगा वरी वृतिता क्योंकि यहां पर है ना अच्छा प्रश्न पूर्व लो अतोलोप के सानुभाव उपदा गुण नहीं हो सकता गीत है ना वो जिसके साथ कर रहे हैं वो आकार क्या है गीत है। यह के साथ पकड़े तो भी वो यह गिप्त यंग गित। तो यह और अभी गिप्त है तो गिप्त के बढ़ते गुण निषेध हो जाता है। आचा परस्मिन वरिवृतिष्यावहे और गात्र विक्षेप है नृत धातु नाचनार्थ में उससे रूप चलाएंगे। अभी नृत धातु है, नृत धातु से यंग व धातु रेखाचो हलादे समाज अभ्यास अनुसार यंग यंग हो गया, नृत धन यंग यंग का संपूर्ण संघात यर हो गया। नृत धन य संयंग दित्वा नृत नृत धन य ड्री नृत धन य नर नृत धन य पूर्वाभ्यास अलाज शेष न नृत धन य ऋग ऋतुपद से ऋक आगम हो गया नरी नृत धन य रेप को निमित्त मान करके दंतर कार को मृदंड कर होना प्राप्त है। अटकुपांगुम विवाये भी समान पद है ना, इसे प्राप्त था। इसे बाल सूत्र ला रहे हैं शुभनादिशुच शुभनादिशुच शुभनादिशो सप्तमी का बहुवचन च अव्यय दो पदों वाला सूत्र है। शुभनादि एक गण है, इस गण में बड़े सारे शब्दों को प्राप्त दंतर कार को मृदंड कार जो प्राप्त था उसको निषेध कर दिया जाता है। नत्तम न शुभनादिगण में पठित जो शब्द हैं उनमें नत्व नहीं होता, उसी गण में भी शब्द है अतः नत्व नहीं हुआ। नदी नृत्य धातु संज्ञा कर दो श्राध्यंता धातव लट शब्द तेरे तम नदी नृत्य दे नदी नृत्य दे नदी नृत्य दे नदी नृत्यंते नरी नृत्य से नरी नृत्य थे नरी नृत्य द्वे नरी नृत्य नरी नृत्यावहे नृत्यामहे लड़ारे पूर्वत ही आम होगा। आर्थ संज्ञा है यह कलोप यश आकलोप अतलोप से नरी नृताम और क्री का अनुप्रयोग कर दो नरी नृतान चक्रे नरी नृतान चक्राथे नरी नृतान चक्र रे नरी नृतान चक्र से नरी नृतान चक्राथे नरी नृतान चक्र ध्रे नरी नृतान चक्रे नरी नृतान चक्रीय वह नरी नृतान चक्रीय महे नरी नृजिता सभी अर्धात्कों में यश यलो अतलोप आलो नरी नृजिता नरी नृजिता रो नरी नृजिता रह नरी नृता से नरेन्द्रता साधे नरेन्द्रता द्वे नरेन्द्रता हे नरेन्द्रता स्वहे नरेन्द्रता स्महे नरेन्द्रतिष्यते नरेन्द्रतिष्येते नरेन्द्रतिष्यन्ते नरेन्द्रतिष्यते नरेन्द्रतिष्येते नरेन्द्रतिष्यद्वे नरेन्द्रतिष्ये नरेन्द्रतिष्यावहे नरेन्द्रतिष्यामहे नरी नृत्यताम नरी नृत्येताम नरी नृत्यंताम नरी नृत्यस्व नरी नृत्येधाम नरी नृत्यध्वम नरी नृत्य नरी नृत्यावहै नरी नृत्यामहै अनरी नृत्य अनरी नृत्येताम अनरी नृत्यंद अनरी नृत्यधा अनरी नृत्येधाम अनरी नृत्यध्वम अनरी नृत्ये अनरी नृत्यावहै अनरी नृत्यामहै नरी नृत्येत नरी नृत्येयाताम नरी नृत्येरन् नरी नृत्येधा नरी नृत्येयाभाम नरी नृत्येध्वम नरी नृत्येय नरी नृत्येवहि नरी नृत्येवहि नरी नृतिशिष्ट नरी नृतिशिष्ट नरी नृतिशीयास्ताम नरी नृतिशीरन् नरी नृतिशिष्टा नरी नृतिशीयास्ताम नरी नृतिशीध्वम नरी नृतिशीय नरी नृतिशीवहि नरी नृतिशीमहि अनरी नृतिष्ठ अनरी नृतिशाताम अनरी नृतिशत अनरी नृतिष्ठा अनरी नृतिशाधाम अनरी नृतिध्वम अनरी नृतिशी अनरी नृतिश्वहि अनरी नृतिश्वहि अनरी नृतिश्यत अनरी नृतिश्येताम अनरी नृतिश्यन्त अनरी नृतिशथा अनरी नृतिश्येधाम अनरी नृतिश्यध्वम अनरी नृतिश्ये अनरी नृतिश्यावहि अनरी नृतिश्यामहि ग्रह उपादाय धातु है। ग्रह धातु पकड़ना ग्रहण करना अर्थ में है। ग्रह धातु से क्रिया सवार अर्थ में यंग वा ग्रह दन या ग्रह दन या पहले संसारण हो जाएगा। गित है ना पर में गित है और अपित पर में है। अत पित वाला सूत्र भी नहीं लगेगा, कोई ऐसा मामला है नहीं। यहाँ सीधे गित मिल गया, इसलिए ग्रही ज्या वही वस्तु विच्छेद विच्छेद विच्छेद नाम गीति छह सूत्र से क्या होगा, गीत के पर शमशान हो गया, र को ली हो गया, शमशान से पूर्व रूप हो गया, आकार को गृह धातु बन गया। जित करो गृह गृह धन या गर गृह धन या गा गृह धन या उरा व्यास उरा धारादि शेषः ग गृह धन या कोष्ठु ज गृह धन या ज गृह धन या रिक ऋतुपदस्य च से रीक आगम हो गया, जरी गृह धन्य। ये जान बुझ के दिया है जो ऋतुपद से गार्थ प्रतिपदो ऋतुपदि नहीं लेना, लाक्षणिक ऋतुपद भी लिया जा सकता। ये नियम होता है ना, लक्षण प्रतिपदोक्त प्रतिपदोक्त से ग्रहण परिभाषा। अब यहां पर क्या है, ऋकार उपलब्ध कब आया सूत्र लगाकर, उपदेश काल में क्या था रेख री तो था ही नहीं, इसको हम कहते हैं प्रतिपदोक्त अवस्था। सूत्र लगाकर बन गया तो लाक्षणिक हो गया, लक्षण कहते यहां सूत्रों को, ध्यान में आया ना। इसलिए यहां पर देखो री ऋतुपद जो सूत्र का, ऋतुपद कहां होना चाहिए, उपदेश काल में हो। ऐसा यदि कर दोगे तो यहां नहीं लग सकता री काल में, कि उपदेश काल में वो री उपधा में था ही नहीं। इसलिए वह जान बुझ स्थान आपको दिया ध्यान दिलाने के लिए, ऋतुपद का तात्पर्य यहां कोई लेन देन नहीं, उपदेश काल में हो चाहे बाद में बना हुआ हो, लाक्षणिक हो या प्रतिपदोक्त हो, दोनों ही ऋतुपदों को रीक आगम हो जाएगा। जरी गृह धातु बन गया, लक सब तेरे तो पूर्ववर्ती कर देना, तो जरी गृहते जरी गृहते जरी गृहंदे जरी गृह्य से जरी गृह्य से जरी गृह्यध्वे जरी गृह्ये जरी गृह्यावहे जरी गृह्यामहे जरी गृहान चक्रे जरी यहाँ पर क्या गृह रहेगा, यह का यश से यकलोप अतलोप से अकलोप जरी गृह्यान चक्रे जरी गृह्यान चक्रे तो प्राप्त था, उसके बाद क्या जरी गृहान चक्रे जरी ग्रहान चक्रे जरी ग्रहान चक्राथे जरी ग्रहान चक्रिशे चक्रिदे जरी जरी ग्रहान चक्रिशे जरी ग्रहान चक्राथे जरी ग्रहान चक्रिध्वे जरी ग्रहान चक्रे जरी ग्रहान चक्रीवहे जरी ग्रहान चक्रीमहे जरी गृहिता जरी गृहितारौ जरी गृहितारः जरी गृहितासे जरी गृहितासाथे जरी गृहिताध्वे जरी गृहिताहे जरी गृहितास्वहे जरी गृहितास्महे इस प्रकार यंगन प्रकरण, यंगन प्रकरण जिसका चैकृत प्रकरण कहते हैं, वह भी पूर्णता को प्राप्त हो गया। अब आरंभ होता है चर्करित प्रकरण। क्या प्रकरण है? चर्करित प्रकरण या यंग लुगंत प्रकरण को भी का ही नाम है चर्करित प्रकरण। यंग लुगंत प्रक्रिया या यंग लुगंत प्रकरणम अथवा चर्करित प्रकरण भी इसका नाम। एक गण सूत्र आपने पढ़ा है पहले, चर्करितंचा। कहा है ये चर्करितंचा? अदादि गण में। और वहीं बता दिया था यंग लुंगन जितने भी धातु है ये सब कैसे चलेगा, इनको अदादि गण में ले लिया जाएगा। इनको अदादि गण में लेने से फल क्या निकलेगा? सार धातु लकारों में अधिक प्रतिभ्य सपा से सब लुप्त हो जाएगा। ये ध्यान रखना है ना। कब होता है यंग लुप्त? सूत्र आरंभ होता है यंगा षष्ठी के एक वचन और ची सप्तमी के एक वचन च अव्यय है। यंगो अची प्रत्यय लुप्स्या। सूत्र में जो चकार आया, चकार अत्तम विनापि क्वचित अर्थात सर्वत्र होगा। यंग का लोप होता है, यंग प्रत्यय को लुक कर देना। लुक का अर्थ क्या होता है? लुक शब्द से प्रत्यय का आदर्शन किया, प्रत्यय से लुक शुरू लुपहा। क्या करना है? अजादि प्रत्यय के प्रत्यय भी कह दिया पहले, फिर कहते हैं इस सूत्र में चा क्यों कहा? वह चकारात तम बिना, तम ने अच के बिना भी। अजादि प्रत्यय हो तो होगा, अजादि प्रत्यय ना हो तो भी होगा लुक, अर्थात सदा होगा लुक। इसलिए आगे स्पष्ट करने के लिख दिया अनैमित्ति को एम अंतरंगत्वाद आदो भवती, अर्थात कोई निमित्त नहीं है। तो अच्छे प्रत्यय अजादि प्रत्यय, फिर आगे कहा चकार के वजह से अच्छे न रहने पर भी होगा। इसका मतलब क्या? कुछ भी ना हो पर में तो भी होगा। यंग को लुक कर, यंग को लाना है, लुक कर देना है। आने जाने का लाभ क्या है? अर्थ की प्रती, भले प्रत्यय नहीं है, चला गया प्रत्यय, लेकिन प्रक्रिया होगी। द्वित्वादी जो होना है वो होगा ही, इसे कोई संशय नहीं। द्वित्वादि होंगे और अर्थ का बोध हो गया। अनैवित्ति को है, वास्तव में जो यंग लुक है वो बिना किसी निमित्त का ही होना चाहिए। क्यों? अंतरंगत्वात्। अतएव निर्निमित्त होने से अंतरंग हो गया। जितनी अपेक्षा होता है उतनी बहिरंग होती जाता है, जितनी अपेक्षाएं कम होंगे उतना ही वो अंतरंग कहा जाता है। अल्पापेक्षम अंतरंगम बहुअपेक्षम बहिरंगम, अल्प अपेक्षाएं हो, अल्प निमित्त की अपेक्षा रह जाए तो उसको अंतरंग कहते हैं। जितनी अधिक से अधिक निमित्तों की अपेक्षा हो जाए तो उसको बहिरंग कहा जाता है। तथा प्रत्यलक्षण यंगन तत्वात्म, फिर प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षण लगा देना और यंगन ध्वन से क्या हो गया? द्वित्वाधिकारी भी हो जाएगा, द्वित्वाधिकारी भी हो जाएंगे। अभ्यास कार्य जित हो जाएगा तो अभ्यास कार्य भी हो जाएगा। अभ्यास कारण के पश्चात धातु लड़ा दिया, धातु होने की संज्ञा हो जाए धातु लट शेषात कर्तृति प्रश्न पदम। शेषात कर्तृत्व है तो प्रत्यय आतर पद नहीं लाना, अभी तो लुक हो गया। लुक होने कारण से शेषात कर्तृत्व प्रश्न पदम से परस्पर संयोग प्रति आएंगे यहाँ। अब परस्पर संयोग प्रति तो आ गया और शब भी आएगा तिप के साथ, जब तिप के शब आ गया तो चरकरी तंची अदादो पाटा शपो लुक चकरी तंच गण सूत्र है। कहां का कौन सी गण का? अदाद गण में पठित गण सूत्र है। अतः क्या कहता है? जो उस गण में कार्य होना है वही कार्य आगे हो जाएगा। क्या गण का कार्य था? शब का लुक होना, वो कार्य आगे होगा। और अभ्यस्त हो गया ना यहाँ सूत्र जूस करेगा लंग में लुम में सब जगह, और जूसीचर से गुण उसे प्रधान से कहीं और रोग कहीं जूसीचर से गुण, ये सब जो विशेष कार्य वहां पर किया अपने आदादी गण में उन सब को याद रखना पड़ेगा, वो सारे सूत्र यहाँ लग जाएंगे। इसे चक्रित अदादो पाठात सप लुक सबक लुक हो गया। दृष्टान सबसे पहले भू धातु का ही ले रहे, भू धातु से यंग लुक हो रहा है, अर्थ वही रहेगा। तो भू धातु से यंग आ गया वही अर्थ में दिया, संविहार अर्थ में भू धन लिया और उस यंग को लुक कर दिया, यंगो चीचा भू रह गया। सबसे पहले ना कान अंतर्गत सबसे यंग लुक कर देना, बाद या प्रत्येक प्रतिरक्षण किया रंगंत मान करके दिक्त कर दो भू भू धन स्वाहा भू भूधन अभ्यास चर्चा भू भू धन यंग का अभ्यास कार्य हो गया। भू भू बच गया भू भू शेषार कर धात्वा दसवीं समय धात्वा लट टिप शप लट टिप शप और अशप को लुक हो गया। अधि प्रकृति भ्या शपह भूधन्ति भूधन ती गुण कर दो अभ्यास को वो भूधन्ति वो भूधन्ति यंग और यंग लोग दोनों दिशा में गुण करना है आपने। गुणो यंग लुको सूत्र से अभ्यास को गुण हो जाएगा। गुणो यंग लुको वो भूधन तीर आ गया, स्थिति में गुण प्राप्त है भू के ऊ को सार्वगारित है गुण प्राप्त है एक बात। और दूसरा ई का गंभीकरण सूत्र ला रहे हैं, देखिए यंगो वा यंगो वा यंग पंचमी वा वे यंग लुगंता परस्यलाधिक पिथा सार्वदास्ट वास्या यंग लुगंतों से पर में आया हुआ जो हलादि है पित्त है और सार्वधातुक है ऐसे क्या होगा? ईट विकल्प हो जाएगा ईड वास्यात ईट हो गया वो भू धन ईति। अब यहां कुछ लोग कह सकते थे ना गुण निषेध प्राप्त गुण प्राप्त है ना भू को गुण को निषेध कर सकते थे आप कहां वैधिकार्य के नीचे लिखा भूस्वोहस्तिंगी इति गुण निषेध यंग लुकी भाषायाम ना गुण निषेध कौन कर रहा था? भूस्वोस्तिंगी एक सूत्र भी है जो गुण को निषेध करता है भूस्वोस्तिंगी सूत्र से गुण निषेध प्राप्त एक प्रयोग है सूत्रकार ने पाणिनि ने प्रयोग कर दिया है वो भूतु प्रयोग सूत्र है वो भूतु एक सूत्र में प्रयोग हुआ। इसको देख करके आपको लगता है लोट लगा तू है और वो को गुण नहीं किया, आप सर्वत्र लागू कर सकते इस नियम को कहीं सभी सार्वधातुओं में कहीं गुण नहीं होना चाहिए। तब कहते हैं ये जो सूत्र है ये लाया गया छांदस प्रक्रिया में, छांदस प्रक्रिया में इसलिए पाणिनि ने दिखाया वेदों में गुण नहीं करना ये दिखाने के लिए प्रयोग किया है अर्थात लोक में गुण हो जाएगा। और ये ज्ञापन कर दिया था वो भूतो ते तिक्ते जो प्रयोग किया ये ज्ञापन गुण निषेध कहाँ होगा? वेद मात्र में होगा। ये गुण निषेध यंगलु की भाषायम न यंगलुक के विषय में जो गुण निषेध है वह लौकिक व्यवहार के लिए लागू नहीं होगा। ये कैसे ज्ञापन हुआ? वो भूतो ते तिक्ते यदि छंदसी निपातनाथ वो भूतो ते तिक्ते ऐसा वेद में प्रयोग होना चाहिए निपातन किया भाषा पाणिनि ने वो ज्ञापन करता है। निपातन क्यों कर रहे हैं? अर्थ गुण प्राप्त था बस प्राप्त निषेध करने के लिए निपातन प्रयोग करके दिखाया है पाणिनि ने ज्ञापन कर दिया इसलिए लोक व्यवहार में गुण होगा। इसलिए गुण हुआ वो भो धन इति वो भो आवादेश वो वो भवीति वो भवीति। एक पक्ष में ईट हुआ तो जब ईट नहीं हुआ तो वो भोति वो भवीति नहीं तो भो भो ती रहेगा। ईट नहीं होगा विकल्प है ना ईट, जब ईट नहीं हुई तो वो भो ती रहेगा वो भोति वो भवीति वो भोति वो भूता वो भुवती वो भुवती वो भोषी। कहीं अदभ्यस्ता लगेगा, अभ्यस्त पर में क्या होगा जी को जानता इस प्रकार से बात करके अत्तादेश कर देंगे। इसलिए वो भवीति वो भोति वो भूता वो भुवती वंग हो गया अजादियों में वंग वो भुवती वो भविष्य वो भोषी वो भूतः वो भूत वो भवीमी वो भूमि वो भूवः वो भूमः।